الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه من تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية، وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكامل في صفاته، المتعالي عن النظراء والأشباه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي اختاره على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، من شق الصبح وأشرق ضياه، وسلم تسليما. تنندليا ندرس يتو تفسير القرآن الكريم تكيوا بعد تكوني سورة الأعراف، نا بإذن الله الكريم ليو تتعانز كوني آية ميموجة نستيننا سابة فلكني قولياك الله سبحانه وتعالى لبسيمة، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لما ذكر الله تعالى قبح فعالهم واستعصاءهم، أخبر تعالى أنه حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى alipotuelezea uovu wa matendo ya wana wa Israeli katika aya zilizopita na namna walivyokuwa wakaidi, sasa anatuelezea kwamba amewahukumia wao kuwapa udhalili na unyonge. Udhalili huo na unyonge utawapata mpaka kiyama, hautaepukana na wao. Anasema subhana wa idh ta'adhana rabbuka, nakumbuka alipotangaza mula wako. Ta'adhana wa idh ta'adhana rabbuka ay a'lama, ta'adhana a'lama wa huwa min adhantuka bil amri, wa ta'adhunu huwa al i'lamu. Kumbuka alipotangaza mula wako, yani udhkur ya Muhammad hina a'lama rabbuka al-yahuda bima qadahu alayhim. Kumbuka au taja ewe Muhammad wakati mula wako alipowatangazia mayahudi yale aliyohukumia juu yao. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ kwamba atawapelekea juu yao mpaka siku ya kiyama. مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, atakayewaonjesha wao adhabu mbaya. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, kumbuka alipotangaza Mola wako kwamba atapeleka juu yao mpaka siku ya kiyama watu ambao watawaonjesha wao adhabu mbaya. Hili jambo amelitangaza Allah subhanahu wa ta'ala, na amelielezea kwenye kitabu chake, na mahali alipolieleza ni katika suratu Al-Isra. Alishatangaza Allah subhanahu wa ta'ala, asema waqadhaina ila bani Israila fil kitabi, na tumewahukumia wana wa Israil. Waqadhaina ila bani Israila fil kitabi, au tuliwajulisha pia, kwa maana ya qadha, tuliwajulisha wana wa Israili katika kitabu, yani kwenye Taurati. La tufsidunna fil ardi marratain, kwamba mtafanya uharibifu katika ardhi ya Sham mara mbili. Wala ta'alunna uluwan kabira, na mtadhulumu dhulma kubwa. Tuliwaambia hilo. Fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Na utakapofika wakati wa ahadi ya malipo ya uharibifu wa mwanzo, tutawapeleka waja wetu wenye mapigano makali, watawafuata au watawatafuta katikati ya nyumba zenu. Fajasu khilala ad-diyar, watawatafuta katikati ya nyumba. Wa kana wa'dan maf'ula, na hiyo imekuwa ni ahadi yenye kutekelezwa. Thumma radadna lakum al-karrata alayhim, kisha tutawarudishia ushindi dhidi yao, kwa maana mtawashinda wale, mtadhalilishwa alafu tutawapa afya, sasa mtapata ushindi juu yao. Wa amdadnakum bi amwali wa banin, na tutawaongezea nyinyi, tutawapa nyinyi mali na watoto, tutawaneemesha, mtapata mali, mtapata watoto. Waja'alnakum akthara nafira, na tutawafanya nyinyi ni wengi kwa kundi, mtakuwa mko wengi. Zikaendelea aya hizo, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idha jaa wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Kwa ufupi ilikuwa nataka kuisoma aya hizo kuonyesha kwamba lile analolizungumza Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ameapia kuwa atawapelekea juu yao mpaka siku ya kiyama wale ambao, watu ambao watawaonjesha adhabu mbaya kwa sababu yale maasi yao waliyofanya. Hayo yametajwa masala hayo katika suratul Isra. Kwa hiyo bani Israila, yani Mayahudi, kizazi na watoto wa Israel, Nabiullah Yaqub, wameandikiwa hili, na inasemekana kwamba anayekusudiwa hapa kwamba watu wenye nguvu au watu ambao watawatia adhabu kali, adhabu mbaya, kuna kauli inayosema kwamba humul arabu, ni waarabu hao. Wengine wanasema ni mfalme Bukhtu Nassar. Hii ni kauli inayotajwa na wanachuoni wa tafsiri. Kauli nyingine inakwenda kwa upana zaidi, anasema ni umma wa Muhammad, umma wa Muhammad. Ala kulli hal, wa awwal man sulita alayhim Bukhtu Nassar malik Babil, wa kwanza alisalitiwa juu yao ni Bukhtu Nassar ibn Ashur, anasema hivyo, ambaye alikuwa ni mfalme wa Babel. Thumma tawalat alayhim almasa'ib, kisha yakafuatia juu yao matukio mbalimbali ya misiba. Fakana a'dhamaha kharabu Urushalim, ikawa tukio kubwa lao katika matukio yote ni kuvunjwa mji wa Urushalim. Walam tazal almasa'ib tantabuhum, na bado masa'ib yana wapata wao kipindi na baada ya kipindi, kwa sababu waliasi mitume mola wao. إن ربك لسريع العقاب حقيقة ملواكو لمبيسي وعذاب وإنه لغفور رحيم ناكيك يين منكم سماها منكم رحيم إذا سمت أن أذكر شنغا mbona tuambiwe Mayahudi watapata udhalili, watateswa, na leo ndio wanaongoza dunia. Mayahudi leo ndio wanaongoza dunia katika nyanja za kisiasa na utawala, katika upande wa kiuchumi na mambo ya fedha yameshikwa na Mayahudi mikononi. Mambo mengi. Kwa sababu hizo nchi kubwa kubwa unazijua wewe, Mayahudi ndio wenye sauti. Amerika, wapi, wapi, nchi nyingi za Europe. Mayahudi ndio wanaweza control. Na viongozi wake wengi wana asili ya Kiyahudi. Na wanataka nchi zote ziwe kwa ajili ya kutumikia maslahi yao. Hakuna kumgusa Myahudi leo. Sasa mbona Qur'ani yatuambia tofauti? Mtu anaweza kusema namna hiyo? Sababu Qur'ani ukisoma katika sura Ali Imran وجنا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ما يهودي ومبيغوا جويا وذليل ومبيغوا جويا وذليل popote pale walipo إلا بحبل من الله وحبل من الناس isipokuwa wakishikamana kamba na ahadi ya Allah na ahadi ya Uislamu watu ni Uislamu pale ili waishike uzuri lazima wajiegemeze kwa Allah wakae kwenye dini. Ha? Na ili wakae vizuri waishi kwa uzuri basi waishi kwa uzuri na Waislamu. Dhuribat alayhim dhillatu aina ma fuqifu illa bihablim min Allah wa hablim min an-nas. Umepigwa juu yao udhalili popote pale walipo wataishi kwenye hali ya udhalili isipokuwa kwa ahadi ya Allah na ahadi ya watu ambao ni waumini. Wabau bighadabin min Allah na wamerejea kwenye ghadhabu za Allah. Wadhuribat alayhim almaskana, na pamepigwa juu yao ufakiri, umaskini na udhalili. Ni watu ambao wameandikiwa udhalili. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah, hilo ni kwa sababu wao walikuwa wanazikufuru aya za Allah. Wayaqtuluna alanbiyaa bi ghairi haqqin, na walikuwa wanawaua manabii pasi na haki. Hakuna kuua kwa nabii kwa haki, kwa maana hii ni sifa yao, wao wanatenda jambo ambalo si haki na kuua manabii. Wasfun kashif wa yaqtuluna al-anbiyaa bighairi haqqin dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sasa leo ulimwengu wote katika kila sekta umeshikwa na Mayahudi, vipi? Ndio swali liko hapo. Hizi ni katika zile vipindi. Hata Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala mwenye tafsiri Adwa'ul Bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an, yeye amefariki mwanzoni mwa miaka ya 70, kama sijakosea itakuwa ni mwaka 1973 ndio amefariki. Sasa zile habari kuhusu Mayahudi wako hivi kama wanaishi kwenye udhalili, yeye ameziona katika ulimwengu Mayahudi wameishi kwenye udhalili wa hali ya juu. Sasa ile miaka ya 60 ile, hata hasa vita vya mwaka 67 baina ya nchi za Kiarabu na Mayahudi, akasema sisi hapo katika zama za nyuma ilikuwa haifikiriwi kwamba eti siku moja Myahudi atataka kupigana na Mwarabu. Eti si kwamba amepigana akamshinda Mwarabu, ile kufikiria kwamba atapigana haijaikutokeaje kufikiria. Tufikirie, tuone ni watu madhalili tu, Mayahudi watu duni kabisa. Si vita 67 aliwapiga Waarabu, na tunasema ni za Kiarabu, aliwapiga Waislamu kwa sababu ya khiana za baadhi ya viongozi, sio? Kuna watu wa viongozi walifanya khiana wakapigwa na Wayahudi. قاتلهم الله أن يوفقون. تسا سيسي تزمزي سوالي لواو كواشين ها ايانا زمزي سوالي لكم هاي جاوي كفكيريوا ويوكو نمتو زكم فكيريوا وكونا hawa ni watu duni, ukiona hawa ni watu madhalili kabisa, haifikirii kwamba hata siku moja na wao watamiliki kitu fulani unavyofikiria wewe. Lakini unakwenda wakati inafika sasa akawa zaidi yako, zaidi yenu nyinyi, wakawa juu yenu. Sasa ndivyo walivyokuwa Wayahudi. Lakini haya hayapingani na Qur'ani. Udhalili wameishi nao kwa miaka mingi, kuruni, kwa sababu Wayahudi wameteswa sana, mpaka kuja kuteswa na dakika ya mwisho kuja kuuawa na kina Hitler. Ni mauaji, ni ibadi, genocide, au ni zaidi ya genocide, mauaji ya kimbari yalifanyika, aliyefanya Hitler na watu wake, Adolf Hitler. Wakawaua Wayahudi kwa idadi mbaya kabisa. Ndio baadaye wakaja wakaanza kupata pata nguvu. Sasa hivi wamefikia uhai. Allah subhanahu wa ta'ala alishalisema hili, thumma radadna lakum al-karrata alayhim, kisha tutawarudishia nyinyi ushindi dhidi yao. Wayahudi walikuja kupata nguvu kwenye kipindi fulani, haya yalitokea huko nyuma pia, ili wakusanyike na yale yanayoahidiwa kutokea kwenye akhiri zamani ili yatokee, kwa sababu lau kama wataisha wote, watauliwa Wayahudi wote na kizazi chao kifanywe ibada shamila kikawa hakipo, itakuwaje sasa? Kwa sababu Masihu Dajjal ili atoke, jeshi lake ni Wayahudi, atapata nguvu na atatiwa nguvu na Wayahudi, na Wayahudi wa kwanza watakomuunga mkono wako Iran, Isfahan. Na jambo la ajabu mpaka leo bwana, hapo Isfahan ndio pana Wayahudi wengi tena matajiri kuliko maelezo Iran. Na Masihu Dajjal atakapotoka katika wafuasi wake watakomtia nguvu ni Wayahudi. Allah situfikishe huko kwa kutokea Masihu Dajjal, atupe khatima njema. Kwa hiyo hayapingani haya, lakini watarudi tena kwenye udhalili. Dhuribat alayhim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bighadabin min Allah wa dhuribat alayhim al-maskana dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqqin dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun wa qatta'nahum fi al-ardi umama. Na tuliwagawa wao katika ardhi hali ya kuwa ni makundi makundi. Waqatta'nahum fil ardi, na tuliwagawa wao katika ardhi, katika miji. Mazaqnahum kulla mumazzaq, mazaqna bani israila fi aqtari al ard ila jama'ati mutafarriqa, wakatawanywa. Hata kuna kipindi kabla ya kutengenezwa daula au nchi ya kizayuni hivi sasa, unasikia Wayahudi wengine wako Uganda, Wayahudi wengine wako Ethiopia, Wayahudi wengine sio wako wapi, wamehamia kukusanywa kutoka miji tofauti tofauti, wakawekwa pale Tel Aviv waliko hivi leo. Lakini sisi tuliwagawa wao katika ardhi hali ya kuwa ni makundi makundi, kiasi ambacho hakuna ardhi yoyote isipokuwa walikuwepo Wayahudi. Kuna Wayahudi wa Yemen, kaskazini mwa Yemen Wayahudi walikuwepo, nadhani mpaka leo na bakia ya kule. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وانما وصفهم الله جل ثناؤه حقيقه بان vingine Allah amewapa wasifu huo jalla thanaahu bianhum kanu kadhalika kwamba wao walikuwa hivyo kabla irtidadihim an dinihim kabla ya wao kugeuka kwao kuiacha dini yao. Kuna wasifu umekuja hapo mbele, kwa waqatanahum fil ardi umama, na tuliwagawa wao katika ardhi hali ya kuwa makundi makundi. Minhum salihun, kuna miongoni mwao waliowema, wa minhum duna dhalik, na kuna miongoni mwao vile vile walio kinyume na hivyo. Hivi wasifu huu walipewa kabla ya kuritadi kwao kuacha dini yao, wa kabla kufrihim bi rabbihim, na kabla ya kukufuru kwao kumkufuru Mola wao. Ndio kuna miongoni mwao waliokuwa wema ambao wanamtii Allah na wameifuata Taurati, na kuna miongoni mwao waliokuwa waovu, na hilo ni kabla ya kuibadilisha Taurati. Minhum salihun wa minhum duna dhalik, kuna miongoni mwao walio wema na kuna miongoni mwao walio kinyume na hivyo, kama anavyosema Allah, minhum ummatun muqtasida وكثير منهم ساء ما يعملون كتك المائدة وكثير منهم ساء ما يعملون نبيت من سوما كتك درس اليوبيتا كما تك آل عمران يقول ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وبلوناهم بالحسنات والسيئات نتولي وجاريب واو وكوا نيميشا وكوا بنعمة نمتيسو الحسنات لنعمة وبلوناهم بالحسنات كالرخاء والخصب والعافية كما في لكوبة راها كوبة رتبة أرضيني رتبة نمزاو والعافية نكوبة عافية والسيئات نمتيسو ومبو مبايا كالشدة والجدب والأمراض kama vile shida, ukame na maradhi. Wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadhna ahlaha bil ba'sa'i wal dharra'i la'allahum yatadarra'un thumma badalna makana as-sayyi'ati al-hasanata hatta 'afaw. Hatukupeleka sisi katika mji wowote kumpeleka nabii yoyote isipokuwa tuliwaadhibu watu wake kwa kuwapa maradhi, kwa kuwapa ukame, unjaa na maradhi, huenda wao wakanyenyekea, kisha tukawabadilishia pale mahali pa mateso tukawekea neema. Hata afa mpaka walipokithiri wakawa wengi, waqalu qad massa abaana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadhnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kwa hiyo tukawaonja wao, tukawapa mtihani wao kwa kuwaletea mambo mazuri, yani neema na adhabu au mateso, la'allahum yarji'un, ili wapate kurejea. Tumewapa mtihani hiyo ili wapate kurejea kwa Allah. Lakini kawaje? Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitab, na likafuatia baada yao, kikafuatia baada yao kizazi kiovu